are you doing here? Fuck you! You piss. Don't take the piss, Boris. I'll show you. No. Fuck you! Almost. Hej, pamiętam jak usłyszałem pierwsze rymy od Super MCs. To były zajebiste rymy, ja miałem wtedy 15 lat. Dziś sam jestem Super MC i co innego mu dać, skurwysynom, jeśli nie moje zajebiste rymy. Kurwa, wymiatają, synu, są zajebiste. Styl z kilotron, człowieku.